काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसी है तू हौले हौले। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। चाल है बैकी बैकी तू किसी पे भी डोरे डाले। रूप है तीखा तीखा, रंग है तेरा सबसे आला, हुस्न पे मर मिटता है चाहे हो कोई भी दिलवाला। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसी है तू हौले हौले। होश में ना है कोई, सब पे है तेरा जादू जादू है, कदम बहके बहके खुद पे ना मेरा काबू काबू। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसा है तू हौले हौले। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसा है तू हौले हौले। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली।